20. Do usłyszenia. Dariusz Urbanowicz i Adam Malecki. Autopromocja. Polskie Radio, program trzeci, środa, 23 czerwca, jest 16. Na serwis Trójki zaprasza Krzysztof Zyblewski. Od północy 10-dniowa kwarantanna dla wszystkich osób przybywających do Polski spoza strefy Schengen. Jest już system monitorowania mutacji koronawirusa. To mecz o awans biało-czerwonych do fazy pucharowej Euro. Za 2 godziny Polska-Szwecja. Łódzki sąd uniewinnił organizatorów obozu w Suszku 4 lata temu. Podczas nawałnicy zginęły wtedy 2 harcerki. Od północy polski rząd prowadzi 10-dniową kwarantannę dla podróżnych spoza strefy Schengen. Poinformował o tym kilkanaście minut temu wiceminister zdrowia Waldemar Kreska. Jak tłumaczył, powodem jest rosnąca liczba zakażeń koronawirusem w wariancie Delta, który szybko się rozprzestrzenia w innych krajach. Kwarantanna będzie obejmowała przyjeżdżających z terytoriów państw niebędących w strefie Schengen i nie należących do europejskiego obszaru granicznego. Kwarantanna ta będzie 10-dniowa. I jest możliwość zwolnienia z kwarantanny po 7 dniach w przypadku negatywnego testu na COVID. A wiceminister Waldemar Kreska zaznaczył, że zakażeń nowymi mutacjami jest coraz więcej także w Polsce. Jeżeli mówimy o wariancie Delta, to było wczoraj 90, dzisiaj już 96. Wariant Beta 36, dzisiaj mamy 38. Czyli widzimy, że tych nowych mutacji także w naszym kraju zdecydowanie przybywa. Osobną kwarantannę wprowadzono dla przyjeżdżających do Polski z Wielkiej Brytanii. Chodzi o osoby niezaszczepione. One podlegają obowiązkowej 7-dniowej kwarantannie. To będzie najtrudniejszy mecz dla Polaków na Euro. Tak mówi były reprezentant Polski Jakub Wawrzyniak. Za 2 godziny w Sankt Petersburgu biało-czerwoni zmierzą się ze Szwedami. Żeby awansować do 1/8 finału Mistrzostw Europy, Polacy muszą wygrać. W przeciwieństwie do rywali, którzy awans mają już w kieszeni. Jakub Wawrzyniak mówi, że to działa na naszą niekorzyść. Szwecja przystąpi do tego meczu w najlepszych warunkach dla nich, niestety nie dla nas. Drużyna, która nie traci bramek, do tego ma 4 punkty w grupie i jest absolutnie zależna od siebie, nic nie musi. Nie musi tego meczu wygrać, a to, że nie tracą bramek i nie muszą spotkania wygrać, daje im tylko i wyłącznie olbrzymią przewagę. Początek meczu o 18, a już za godzinę w Trójce specjalna meczowa audycja. Łódzki sąd uniewinnił kadry obozu harcerskiego w Suszku, na którym podczas gwałtownej nawałnicy w lato 2017 roku połamane przez wichurę drzewa zabiły 2 harcerki. Byłego urzędnika starostwa powiatowego w Chojnicach sąd uznał za winnego nieprzekazania dalej informacji o zagrożeniu pogodowym, ale warunkowo umorzył postępowanie na rok. Wyrok nie jest prawomocny, na razie nie wiadomo, czy prokuratura się odwoła. Sędzia Anna Starczewska w uzasadnieniu wyroku podkreślała, że komendant Mateusz J. i jego zastępca Włodzimierz D. zgłosili obóz odpowiednim służbom i mieli właściwe zezwolenia. Harcerze wiedzieli, jak się zachować w razie zagrożenia, ale sytuacja w Suszku była absolutnie wyjątkowa, bo w ciągu 10 minut nawałnica zmiotła z powierzchni ziemi las i nawet specjalne oznaczenie drogi ewakuacyjnej nic by nie dało. Ten ciężar, który został złożony na barki tych ludzi, nie jest czymś, za co powinni odpowiadać. Amerykanie, którzy mają swoje huragany, byli tym zjawiskiem zadziwieni. Obrońcy kadry podkreślali sprawiedliwość wyroku. Ale nie wolno tego traktować w kategoriach sukcesu, no bo za tym stoi konkretna tragedia konkretnych ludzi. W sądzie nie było dziś przedstawiciela prokuratury okręgowej ze Słupska, która była oskarżycielem publicznym w tej sprawie. Na ogłoszeniu wyroku nie pojawił się też Andrzej N. Zarówno tragedia w Suszku, jak i proces mocno odbiły się na jego zdrowiu. Magda Dąbek, Radio Łódź. Koalicja Obywatelska złożyła w Sejmie wniosek o wyrażenie wotum nieufności ministrowi edukacji i nauki Przemysławowi Czarnkowi. W uzasadnieniu posłowie KO napisali m.in., że zapowiadane przez ministra zmiany w prawie oświatowym będą godzić w autonomię szkół oraz uzależnią je od kuratorów oświaty, mówi wiceszef klubu KO Rafał Grupiński. Minister Czarnek dzisiaj jest kimś, kto niszczy polską szkołę, niszczy polską naukę. Minister Edukacji Przemysław Czarnek powiedział dziś, że będzie się cieszył, jeśli wniosek zostanie złożony. Mówiąc o zarzutach, zaznaczył, że są one niekonkretne i ogólne. Bo będę mógł z mównicy sejmowej pokazać pełną obłudę posłów Platformy Obywatelskiej. Znów kłamstwa, znów ogólniki, jakieś cofanie gdzieś do średniowiecza, raz do XIX wieku. Sejm wotum nieufności uchwala większością ustawowej liczby posłów. Komisja Europejska chce, by powstała specjalna unijna grupa do spraw walki z cyberatakami. Szczegóły tej propozycji zostały opublikowane w Brukseli. Czas odgrywa istotną rolę, mówił komisarz do spraw rynku wewnętrznego Thierry Breton i dodał, że ważne jest, by wspólnota mogła działać szybciej niż do tej pory. Chodzi o to, by można było wysłać bardzo szybko grupę ekspertów w miejsce, gdzie nastąpił atak cybernetyczny i przyspieszyć reakcję. Oczywiste jest, że im dłużej się zwleka, tym sytuacja się pogarsza. Szybkość i solidarność, na to stawiamy. Komisja Europejska podkreśla, że w obliczu coraz większej liczby cyberataków dotykających unijne kraje, konieczne jest bardziej skoordynowane podejście. Potrzebne są, jak mówi, wymiana informacji, dzielenie się wiedzą, a nawet wczesne ostrzeganie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Można powiedzieć, że pomału wypadują się te chmury zgromadzone nad Polską. Ta największa rozciąga się od Podlasia po Mazury i tutaj też najwięcej grzmotów można usłyszeć. Jeśli chodzi o resztę kraju, to tutaj chmury już zdecydowanie mniej groźne. Najwięcej ich jest w tej chwili na ziemi lubuskiej i w Wielkopolsce. Jeśli chodzi o temperatury, to tu bez większych zmian powietrze zrobiło się bardziej tropikalne po tych deszczach. Najchłodniej nad morzem i wzdłuż naszej zachodniej granicy. Tu temperatury na poziomie 20, 21, 22 stopni. W centrum kraju mamy już 24, 25, nawet 26. Tyle w tej chwili w Warszawie. Najcieplej na południowym zachodzie. Tam to już nawet pod 30 dochodzi. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Hej Kleo, a czego jest więcej w Media Expert podczas mistrzostw? Tu promocji, teraz więcej. Wiedziałem. Barbara, idziemy do Media Expert, to przed meczem zdążymy. Jak wspomóc prawidłowe widzenie? Polecam Maxiluten Ginkgo Plus. To nowość. Suplement diety Maxiluten Ginkgo Plus też ma wysoką dawkę luteiny, bo aż 24 mg. A do tego wyciąg z ginkgo biloba, który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Kiedy nam kibicujecie, łączy nas silna więź. Przeżywamy wtedy podobne emocje. Napięcie. Wzruszenie. Momenty próby. Cieszymy się, że jesteście z nami. Z dumą znieście flagi i kibicujcie podczas mistrzostw. Totalizator sportowy. Rozdaliśmy już 1 000 000 flag, by z dumą kibicować naszym. Pozdrawiam, Robert Lewandowski. Żegnamy reklamy. W Petersburgu, Sankt Petersburgu dzisiaj bezchmurnie, słonecznie i upalnie. W tej chwili 32 stopnie. W porze meczu, czyli o godzinie 18, będzie tych stopni 28. A nasi na stadion wybiegną dziś na czerwono. Jako posiadaczka czerwonego samochodu jestem jak najbardziej za, bo wszystkie czerwone auta są szybkie. Czerwony kolor jest bardzo energetyczny i mam nadzieję, że to doda jeszcze dodatkowego speedu naszym zawodnikom i wygrają po prostu i już. A Państwo na co mają nadzieję? 22,7 trójek w tej sprawie. 8,5 minuty po godzinie 16. Katarzyna Fürst-Wojtkowska, Marek Zalewski, Witold Lazar. To jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. W końcu powiem Ci, co myślę. Tak prosto w twarz. Kiedy Cię widzę, to się wstydzę, że ciągle nosi Ciebie świat. I wierzę, że teraz znam każdą odpowiedź. No powiedz coś. Na wszystko mam odpowiedź ostrą. I nie uciekniesz teraz mi. Zakrywasz twarz przed ciosem i robisz milion głupich min. Poczekaj no, już ja Cię urządzę. Powtarzasz to wszystko co robię. Już mam Cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz bije lustro. Tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, ten sam. Tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, ten sam. Dopiero teraz, gdy nie słyszy nikt.

Zapraszamy do Trójki, popołudniowa audycja, 16 minut po godzinie 16. Jak pogodzić spokój mieszkańców żyjących w centrach miast z życiem nocnym? Kraków ma pomysł. Na ulicach Starego Miasta pojawią się City Helpers. Mają pomagać, edukować i przypominać. O czym? Opowie Martyna Masztalerz. City Helpers, czyli miejscy pomocnicy, to pomysł zaczerpnięty z innych dużych europejskich miast. Dubrownik, Amsterdam czy Wenecja wprowadziły już na swoje ulice taką obywatelską straż, mówi pełnomocnik prezydenta miasta Krakowa do spraw kultury Robert Piaskowski i podkreśla, tam takie rozwiązanie się sprawdza. Ciężar też odpowiedzialności za atmosferę, za klimat, za charakter miasta nie spoczywa tylko i wyłącznie na urzędnikach czy na straży miejskiej, ale też w dużej mierze oddany jest czynnikowi społecznemu, pracownikom miejskim. Także niebawem ogłosimy szczegóły tego projektu, ale już jesteśmy szalenie podekscytowani tym, że jako pierwsze miasto w Polsce będziemy taki projekt wdrażać. Od 1 lipca City Helpers pojawią się na ulicach. Mają informować osoby korzystające z miasta, między innymi o tym, że w centrum Krakowa także mieszkają ludzie, a są to często ludzie, którzy mają już dość. Nie możemy spać, nie możemy otworzyć okna, kiedy jest gorąco, nie możemy przewietrzyć naszych mieszkań, bo po prostu hałas nie pozwala nam odpoczywać, rozmawiać nawet w domu, bo nie słyszymy siebie nawzajem. Przez ostatni rok był w miarę względny spokój. W tym momencie okres od czwartku do niedzieli jest czasem, kiedy najchętniej chcielibyśmy uciec stąd, bo nie da się tu funkcjonować. Mówią mieszkanki krakowskiego Kazimierza. I choć służby, czyli policja i straż miejska interweniują w miarę możliwości, nie wszędzie mogą być, a na głośne nocne imprezy można natknąć się właściwie w całym centrum miasta. City Helpers mają więc być dobrym uzupełnieniem działań miejskich służb, przyznaje rzecznik krakowskiej Straży Miejskiej Marek Anioł. Przypomnę tylko, że krakowscy strażnicy miejscy od wielu lat wspierają turystów, tak polskich, jak i zagranicznych. Wskazują drogę, szukają rodziców dzieci, które zgubiły się w tłumie, przekazują niezbędne informacje o mieście. Jedna z takich niezbędnych informacji brzmi: należy pamiętać o innych osobach, bo podczas imprezy łatwo o nich zapomnieć. Nocne życie potrafi dać w kość, szczególnie tym, którzy są na nie właściwie skazani, no bo mieszkają w centrum miasta. Oby City Helpers pomogli opanować wieczorny chaos na ulicach krakowskiego Starego Miasta. Choć dziś, jeśli wszystko pójdzie tak, jakbyśmy tego sobie życzyli, to na zbyt wiele bym nie liczył. Flashlight. I feel afraid when I'm holding you close to my heart. In case you fade away from me right before my eyes, I cannot sleep when I think of you. Pół minuty po godzinie 16, to jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Nasi piłkarze rano wzięli udział w porannym rozruchu. Potem był obiad, tak około 13, i po obiedzie odpoczynek. I tak do 17 ten czas wolny. O 17.10 kadrowicze opuszczą hotel w Sankt Petersburgu i pojadą na stadion. Trójkowa strefa kibica. Jeżdżę czerwonym autkiem marki Jugo z 89 roku i oflagowałem go z obydwu stron naszymi narodowymi barwami. I wierzę, że chłopaki dzisiaj Szwedom dokopią. Czuwaj! Panowie, walczcie, walczcie. Jeszcze raz walczcie. A kibice, bo nasi dzisiaj wybiegną na murawę, murawa zielona, a nasi wybiegną na czerwono. A jeśli chodzi o kibiców, no to ci biało-czerwoni, oficjalnie jest ich 1442, to z informacji, jaką przekazała UEFA. Jeśli chodzi o Szwedów, ledwie 977. No ale to są oczywiście takie dane bardzo szacunkowe. Nie zawsze tych kupujących bilety da się zidentyfikować, z jakiego kraju pochodzą. Tak czy inaczej, mam nadzieję, że na trybunach będzie przewaga naszych. Tam, gdzie byłem. ścianach wieje tylko wiatr. Dawno tam przyjaciół nie ma już. Ślepy los pogonił wszystkich w świat. Oczy koła czas zmienia wszystko tu. Nigdy nie magiczna moc, choć oceniam życia, burzy się. Cudzyń moc, tak dawno spłonął już. Teraz nikt nie liczy cudzych spraw. To co masz, to suchej ziemi gasz. Trójka na wszystkich zegarach w Polsce, 16:31. Mamy dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, za wyjątkiem północnego zachodu kraju, także burze i miejscami grad. Temperatura od 23-25 stopni na zachodzie i Pomorzu, około 27 w centrum, do 31-33 stopni na wschodzie. Chłodniej nad morzem od 19 do 21. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na północnym zachodzie kraju, nawet rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu, a w centrum i na wschodzie kraju i na południu burze i tutaj też możliwy grad. Temperatura od 12-16 stopni na zachodzie, Pomorzu i Podhalu, około 17 w centrum, na północnym wschodzie do około 20 na południowym wschodzie. Wiatr słaby z kierunków zmiennych. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wybiegli już? Jeszcze chwila, Marian. To ja lecę. Lecę, Barbara, na mistrzowskie przesery do Media Expert po nowy wielki telewizor. Będzie im się lepiej grało! Finał mistrzowskich przecen w Media Expert. Na przykład Smart TV LG 55 cali NanoCell 4K teraz za jedyne 1999 zł. Mocny odkurzacz bezprzewodowy Samsung z elektroszotką teraz taniej o 400 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Skreślasz cyferek kilka, tylko płacisz mi jak chwilka i wygrywasz szybkie 600. No zagraj szybkie 600 za minimum 10 zł i odbierz talon na dodatkowy zakład gry. Promocja w punktach Lotto do 30 czerwca lub do wyczerpania puli talonu. Regulamin na lotto.pl. Żegnamy reklamy. 16:33, czas na nasz serwis ekonomiczny. Podsumowanie dnia. Arkadiusz Ekert. Rządowy projekt ustawy w sprawie wprowadzenia pakietu Slim VAT 2 został przez Sejm ponownie skierowany do prac w Komisji Finansów Publicznych. W drugim czytaniu poprawki do projektu zgłosiło koło Polska 2050. Projekt przewiduje wdrożenie kilkunastu uproszczeń w rozliczaniu podatku od towarów i usług. Poseł PiS Sylwester Tułajew mówi, że rozwiązania zawarte w projekcie zostały zgłoszone przez przedsiębiorców. Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość popiera te rozwiązania, popiera te bardzo dobre pomysły, które zostały przedstawione przez przedsiębiorców, przez rzecznika małych i średnich przedsiębiorców, poparte właśnie przez Ministerstwo Finansów i zaproponowane w tym projekcie ustawy. Poparcie dla projektu zadeklarowały również opozycyjne kluby parlamentarne. Głosowanie nad całością projektu ma zostać przeprowadzone jeszcze na tym posiedzeniu Sejmu. PKN Orlen otworzył w Warszawie pierwszy punkt sklepowo-gastronomiczny. Chodzi o nową markę Orlen w ruchu. Do końca roku w największych polskich miastach ma powstać kolejnych 40 punktów. Prezes koncernu Daniel Obajtek mówi, że marka Orlen w ruchu będzie działała w trzech formatach. Format około 60 metrów w ciągach komunikacyjnych, formaty wolnostojące i kąciki kawowe. W tym roku, tak jak podkreślam, powstanie takich punktów około 40. W ciągu 4 jeszcze lat, 4,5, powstanie około 900 takich punktów sprzedaży pozapaliwowej. Czyli bardzo mocny rozwój, dynamiczny rozwój właśnie tego segmentu detalu. Do 2030 roku PKN Orlen zamierza zainwestować w rozwój działalności detalicznej około 11 miliardów złotych. Już w przyszłym tygodniu samorządy będą mogły się ubiegać o dotacje w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład, program inwestycji strategicznych. Pieniądze z nowego programu pomogą samorządom zrealizować inwestycje potrzebne lokalnym społecznościom i odbudować gospodarkę. O szczegółach programu porozmawiamy już za parę minut. Naszym gościem będzie prezes Banku Gospodarstwa Krajowego Beata Daszyńska-Muzyczka. Teraz o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego trzeba zapłacić 4,12 zł, za euro 4,52 zł, dolar amerykański kosztuje 3,78 zł, a funt brytyjski 5,29 zł. Color in your cheeks. Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? There's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sort of hoping that you'd stay. Nights were mainly made for saying things that you can't say tomorrow. have you got the goods? Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should. Simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried been to kiss you, I don't know if you feel the same as I do. But we could be together if you wanted to. If this feeling flows both ways, I'd to see you go. Was sort of hoping that you'd stay. That the nights were mainly made for saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you, i Państwa gościem w podsumowaniu dnia jest prezes Banku Gospodarstwa Krajowego Beata Daszyńska-Muzyczka. Dzień dobry, witam Panią bardzo serdecznie. Witam serdecznie Panie Redaktorze, witam Państwa. Premier Mateusz Morawiecki w tym tygodniu ogłosił nowy program inwestycyjny w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. W ten program zaangażowany jest również Bank Gospodarstwa Krajowego. Pani prezes, pytanie pierwsze. Jakie są założenia tego programu, jakie są priorytety i do kogo ten program jest skierowany? Szanowni Państwo, program ogłoszony wspólnie na konferencji w poniedziałek przez pana premiera wspólnie ze mną jest pokazaniem, że chcemy mocno przeznaczyć pieniądze na pobudzenie inwestycji publicznych. Te inwestycje publiczne właśnie w samorządach, niezależnie od wielkości jednostki samorządu terytorialnego i rodzaju tej jednostki samorządu terytorialnego, więc jest skierowany do gmin, do powiatów, do miast i do województw. Ma on na celu zainwestowanie w takie projekty, które często w różnych jednostkach samorządu terytorialnego leżały odłożone na półce latami, bo nie było na nie pieniędzy. Kryzys koronawirusa spowodował, że wiele gmin wstrzymało się też z decyzjami o inwestycjach, co oznacza, że odkładane inwestycje mogły pozostać na tych półkach zakurzone przez dużo dłuższy czas. My chcemy ten program uruchomić w przyszłym tygodniu, dlatego że jest to jeden z filarów, który nie wymaga żadnych regulacji specjalnych ani ustawy, która by miała przechodzić przez parlament. Jesteśmy gotowi, żeby rozpoczynać nabór wniosków od samorządów na ich najważniejsze inwestycje. Rozumiem, pani prezes, że z tymi wnioskami samorządy mogą się zwrócić do Banku Gospodarstwa Krajowego już w przyszłym tygodniu, tak? Tak, chcemy właśnie uruchomić to w przyszłym tygodniu, najpóźniej 1 lipca. Jeżeli uda się przed 1 lipca, to taka informacja będzie zamieszczona na stronach BGK.pl i na stronach KPRM-u. Tam będzie szczegółowo opisany też regulamin.

Za 11 minut godzina 17, to jest popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Kończy się nauka. Wczoraj mówiliśmy o studentach kończących rok akademicki. Dziś o kończącym się roku w szkołach. No i tu zwyczajowo na koniec roku są kwiatki, bombonierki. Coraz więcej nauczycieli apeluje do uczniów zamiast upominków z okazji zakończenia roku szkolnego datki na wybrany cel charytatywny. Skąd ten pomysł i jak go zrealizować? O tym naszej reporterce Justynie Kościelnej opowiadała nauczycielka Emilia Kordowska i jej uczennice ze szkoły podstawowej przy ulicy Sudeckiej we Wrocławiu. W piątek koniec roku szkolnego. Za co będziecie dziękować nauczycielom? Za miłe spędzanie czasu w szkole. Ma pani pomysł na to, żeby w troszkę inny sposób docenić nauczyciela? Będą kwiaty, bombonierki, ale u was niekoniecznie. Można spróbować zachęcić dzieci do skorzystania z tej okazji i niesienia pomocy. Próbujemy takiej formuły, zobaczymy, jak to się sprawdzi, że dzieci wybierały akcje charytatywne, akcje pomocowe organizowane przez PAH, przez Polską Akcję Humanitarną. Przyjrzeliśmy się krajom, które co potrzebują, gdzie one są i jakie tam są problemy, z czym się mierzą, w taki przyswajalny dla 8-7-latków sposób. Ja dam pani kwiaty, ale pani też powiedziała, że będziemy mogli dać pieniądze PAH-owi, żeby mógł pomagać innym krajom. Trudno im było wybrać jeden kraj, bo też była taka możliwość, że okej, zrzucamy się wszyscy na jeden. No mówimy, no ale jeżeli pomożemy jakiemuś, a innym nie, to temu komuś, kto chciał pomóc temu innemu, będzie smutno. No mówię, no dobrze, to co z tym zrobimy? Stanęło na tym, takie to było dla nich satysfakcjonujące, że każdy miał 3 głosy. I zrobiliśmy rozpiskę na całą tablicę, kto te 3 głosy na który kraj oddaje. Bardzo się w to zaangażowali. Na przykład, żeby mógł wiele innych studni, żeby były ładniejsze i żeby były dużo bliżej. Bo na przykład w niektórych krajach ludzie są bardzo biedni, są spragnieni i głodni. No ale co, nie dostanie pani kwiatów ani czekoladek, to nic? A niech to. Zasieję sobie najwyżej. Sama mi wyrosną, jakby przeżyję. Umówmy się w tej akcji, co ciekawe, co było zaskoczeniem dla dzieci, że nie tylko kraje afrykańskie, tylko też Ukraina była na liście i Polska z takich zdecydowanie najbliższych. No też są w potrzebie. To jest oczywiście bardzo miłe i absolutnie nikogo nie zmuszą. U nas w klasie ta akcja jest dobrowolna, co bardzo podkreślałam. Nie można i kwiaty, i datek na wybrany cel. Zdecydowanie, do wyboru. Bo co roku jednak z tym naręczem kwiatów się wychodzi. Ostatniego dnia. A czekoladki topnieją, bo to jednak upał. No nie topnieją, bo potem je zjadam. Jakby to jest w tym wszystkim najgorsze. Jak się jest trzylatkiem, to prawie nic się nie wie, ale jak się chodzi do szkoły, to coraz więcej się wie. Jeśli ktoś się nie chce uczyć, ten mniej dużo wie. Dziękujemy nauczycielom za przyjemną naukę. Dziękujemy, dziękujemy. Teraz jeszcze tylko rozdanie świadectw, no i wakacje. Pachnące wrzosem, ale też noce nieprzespane wcale, poprzerywane wrzaskiem, pozaszywane niedopasowaniem, ale trzymajmy się razem, ale kochanie, damy radę, ale trzymajmy się razem, ale no ale nigdy nie każ mi wybierać. Nigdy nie każ mi wybierać, bo jeszcze wybiorę źle. Bo jeszcze wybiorę źle. Prowadzący mówił przed chwilą, że nasi kibice będą mieli przewagę liczebną nad Szwedami, tak? Nad kibicami. A ja wolałbym, żeby nasi mieli przewagę na boisku, nie na trybunach. Słucham Państwa audycji już ponad godzinę i ani jednej wzmianki o siatkarzach, a to jest chyba ważniejszy mecz niż granie w piłkę nożną. Proszę, żeby coś też powiedzieć o siatkarzach. Zasługują na to. Powiemy, powiemy, to już niebawem w serwisie sportowym Trójki, który po wiadomościach o 17. No właśnie, 4 minuty jeszcze tylko i będzie 17. Punktualnie o 17 wiadomości, a po nich audycja sportowa specjalna z okazji tego, co będzie działo się dziś o 18 w Sankt Petersburgu. Katarzyna First-Witkowska, Marek Zalewski, Witold Lazar. Dziękujemy. To była popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki.